lesie, wiatr smętną piosnkę niesie. Przy ogniu zaś drużyna gawędę rozpoczyna. Słyszę, że ładnie śpiewasz. Czy mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom od jak dawna? Już w przedszkolu śpiewałam. Tak. Byłam najlepsza. Wygrałam nawet kiedyś festiwal na koloniach w Rabce. O. Ale wie pan, to amatorskie śpiewanie, ja bym chciała poważnie. O. Wie pan, ja oglądam te piosenkarki w telewizji albo w kinie. Tak. To musi być fajnie. One mają takie piękne sukienki i tylko śpiewają. Tak. Ja też bym tak chciała. Jak zamknę oczy, to sobie wyobrażam, że też bym tak śpiewała w ładnej sukience, na dużej scenie, reflektory, kwiaty, wielbiciele. No tak, tak, tak. Autografy. Tak, bardzo ładne plany. A może jeszcze coś nam zaśpiewasz? Dobrze, dobrze. Płonie ognisko w lesie, wiatr smętną piosnkę niesie. Przy ogniu zaś drużyna gawędę rozpoczyna. Tu.